senin. Türlü türlü dillerin var, sevgin çok derin. Dostluktur, insanın gülüdür, ömrüm sevmekle geçsin. İnsanı insan yapan sevginin kendisidir. Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu. Duygular taşsın ezgiler, evrensel olsun. Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık. Yağmur ol toprağı güldür, rengarenk açsın doğa. Sevgi taşırsın, umudu taşırsın. Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda. Sevgi taşırsın, güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda. Dostluktur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin. İnsanı insan yapan sevginin kendisidir. Sevginin kendisidir. Bir türkü söyle barış dolu, özgürlük dolu. Duygular taşsın ezgiler, evrensel olsun. Rüzgar ol sesini taşı, öğrensin şu insanlık. Yağmur ol toprağı güldür, rengarenk açsın doğa. Sevgi taşırsın, umudu taşırsın. Güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda. Sevgi taşırsın, güneşi de saçlarında, dik başında, soylu gururunda. Dostluktur, insanı güldür, ömrün sevmekle geçsin. İnsanı insan yapan sevginin kendisidir.